Maswali matatu. Vipi na saa zako kwa mtu mwenye wazazi wake wamemnyima kusoma kwa markazi ya kisalafi? Na saa zangu mimi na wanasihi wazee au wazazi wasipendelee dunia juu ya akhira, wawatoe watoto wao wasome ilmu. Katika ilmu kuna khairi, kuna utukufu, kuna hishma, kuna baraka. Lakini elimu hiyo ni elimu ya somo kwa nani? Watakiwa uangalie watu wenye khairi, wenye itikadi nzuri, wenye mielekeo mizuri, watu walio katika misingi ya as-salafu salih, misingi ya masahaba, watu wenye ilmu ya kuweza kumfahamisha mtoto wako kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo kuna baadhi ya marakiz watu wanasomeshwa mambo ya ovyo, wengine wanaimbishwa tu nyimbo tu, hakuna. Lakini mahali ambapo watu wanahifadhi kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, peleke mtoto wako akasome dini, usimkataze, unajizuilia kheri mwenyewe. Huyu mtoto wako akija kuwa alim, atabakisha utajo wako wewe kwa kheri, atakuletea thawabu nyingi, kwa sababu wewe ndio umemlea vizuri ukamsimamia. Wasomesheni watoto wenu ilmu, msione, msiwe na tamaa za kilimwengu kwamba sasa kina kusoma, mimi nitasimamiwa na nani? Jambo langu nani atauza duka? Nani atakwenda kuchunga ng'ombe? Nani atakwenda kuuza kitu fulani? Nani atakwenda kulima? Usiangalie mambo hayo. Kitu kikubwa wewe cha kuangalia hivi sasa ni mtoto wako kupata ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akitaalamika huyu akawa mwana wa chuoni, ni hishma kwako na dini yako, ni hishma ya familia yako, na unaitengezea akhira yako. Wewe wazazi, wazinduke katika hili. Swali jingine nasema ni kina nani ahlu sunnati wal jamaa? Yusema ahlu sunna, yani wale wenye kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ikisemwa aljamaa ni wale waliobaki katika mfumo na utaratibu waliokuwa nao masahaba na tabiin, katika itikadi, katika ibada na mambo yote ya dini. Maadamu umebaki ndani ya ule mfumo waliokuwa nao wao, utaitwa wewe ni katika ahlu sunnati waljamaa. Ukitoka tu utakuwa umetoka nje ya mstari, na haitasaidia kujiita, hata ujiite nani. Lakini kama si katika uhalisia, huwezi ukawa huyo. Kwa hiyo anasema hata mashia wanajiita ahli sunna, yani wanajiita hivyo. Ni yule Tijani ameandika kitabu, Tijani Samawi, mshia ameandika kitabu ashiatu hum ahli sunna, bali ashiatu hum ahli bid'a, si katika ahli sunna. Vipi atakuwa ahli sunna? Si kweli. Je, wanashikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Alijawabu la. Wanazipiga vita sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzikadhibisha. Tena wakati mwingine wanamsema na kumkufurisha Abu Huraira na kumtuhumu kwamba alikuwa mzandiki, mnafiki, muongo. Kwa nini? Kapokea hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa alisahau. Alipokea hadithi kwamba Mtume alisahau. Hadithi hiyo hiyo iko ndani ya vitabu vyao, wasema maimamu wanaeleza kwamba Mtume alisahau. Nafsi ya hadithi aliyopokea Abu Huraira iko ndani ya vitabu vyao. Wao kwa mtukana Abu Huraira, lakini kwao hadithi ipo, kwa sababu hawayajui yaliyomo ndani ya vitabu vyao. Si Abu Huraira alipokea hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali akasahau, wao wanamtukana kikweli kweli. Mayunga kaandika vitabu kwa Kiswahili, amemtukana. Vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam asahau? Yuko mtu mmoja akiitwa Abdul Hussein Sharafuddin al-Musawi, mshia mmoja al-Amili, akaandika kitabu Abu Huraira, akaeleza mule ndani, mpaka akamwita kwamba huyu ni mnafiki. Kwa nini? Kwa sababu amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisahau kwenye swala. Hadithi hiyo hiyo Ibn Baba Waihil Qummi ameitaja kwenye kitabu chake, kama si alistibsar basi man la yahdhuruhu al-faqih, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali akasahau. Ile ile tena haikutoka kwa Abu Huraira, imetoka kwa maimamu. Nasema mtukana mtu bure kwa sababu ya chuki, mwatukana watu kwa sababu wamepokea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii ni tabia yao, wanazikataa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wanasema kwamba sisi tunafuata hadithi za maimamu. Lakini sasa ukitazama kwenye al-usulul kafi, hizo hadithi za maimamu zilizomo ndani ya usulul kafi, hadithi kwa maana ya hadithi. Kwenye kitabu changu Yahudi nyuma ya pazia la Ahlul Baiti, kile kitabu cha pili, nimezitaja zile hadithi. Ali ana hadithi ngapi? Al-Hasan ana hadithi ngapi? Al-Husaini ana hadithi ngapi? Hazifiki 100, na kitabu kina hadithi 1016. Hadithi za hao leto maimamu katika maswahaba hazifiki 100. Ndani ya hadithi 1016. Sasa mafuta hadithi gani nyinyi? Labda za alfu leila wa leila ndio mafuta nyinyi, lakini kama ni za mtume haziko. Ni maneno tu ya watu, kina nani kasema, nani kasema, basi. Kwa hiyo hakuna kitabu wao wala hakuna sunna. Ni falsafa tu za ovyo. Nasema swali hili refu. Wapo ndugu zetu, yani baadhi ya ndugu zetu, lakini swali naona kama liko nje ya hii maudhui yangu ninayozungumza. Haya, ndio nilisome. Wapo baadhi ya ndugu zetu, Allah waongoze, waongoze wao na sisi, yani atuongoze sisi na wao, ndio sawa sawa. Mara zote miamala yao imekuwa ni pamoja na mahizbi wa Ansari Sunna, lakini wanapokuja mashekhe wa dawa salafia, na wao twawaona katika mihadhara, kisha hutumia hoja hii kuwapoteza watu wasiojua, wakisema kuwa sisi na masalafi ni kitu kimoja. Naomba utubainishie hili na utupe nasaha, sisi twafahamu wao ni watu wa kuamiliana na mahizbi na toka hapo mpaka leo. Na je, ni ipi hukumu ya watu hawa? Mimi nasaha yangu, nasaha zangu ni kwamba tusiichezee dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tusiichezee da'wa kwa sababu ya hawaza nafsi zetu na kuangalia maslahi yetu. Tusifanye namna hiyo. Dini imeweka misingi, misingi ya kuamiliana katika da'wa, misingi ya kuamiliana katika ilmu, misingi ya kuamiliana na watu wa kheri pamoja na watu wa shari, kuamiliana na Waislamu, kuamiliana na makafiri wasiokuwa Waislamu. Kwa kuwa tunaishi pamoja, kuna mambo ya kikawaida tunaweza kujumuika nao. Wewe umefungua duka, akija mtu kununua pale, bwana nataka nataka mafuta ya kula kiasi kadhaa, uuliza wewe Muislamu au kafiri? Wewe Mkristo au hujaambiwa hivyo, muuzie. Unataka kununua kitu wewe, mtu kafungua duka, pengine si Muislamu, hujaambiwa uanze kuuliza wewe Muislamu au kafiri? Mimi ndio kununua. Masuala ya kuuza, kununua, kukopesha, kukodisha, miamala kama hiyo, kulima, kulimisha, kufuga, kuchanga kitu hiki, haya ni miamala ya kijamii, ya kibinadamu. Tunaweza tukafanya, tunaweza tukafanya kazi sisi, tumeajiriwa katika ofisi moja, tumeajiriwa katika serikali au nje ya serikali, sote ni walimu, tutasomesha mambo ya kilimwengu, au huyu ni injinia, yule ni kadha, yule kibarua, huyu Muislamu na huyu si Muislamu, watu wanafanya kazi pamoja, wajenga jengo kwa pamoja, haijakatazwa. Na pia kumfanyia uadilifu, usimdhulumu kwa sababu huyu si Muislamu. Nazungumza kwa ujumla kwanza, katika miamala na watu tumefundishwa hivi. Linapokuja jambo la dini, hakuna mwingiliano kwamba huyu sasa bwana ana kipaimara cha mtoto wake, amenialika mimi na ni rafiki yangu, wacha niende. Madhambi, madhambi, usifanye hivyo, usiende. Amenialika kwenye chakula cha sherehe ya sikukuu yao ya Christmas au Pasaka, usiende. Haramu, haifai, kwa sababu hizi ni ibada, ni ibada hizi, usifanye hivyo. Yale mambo mengine ya kijamii hamjakatazwa. Amenialika mimi kwenye harusi yake, na kule kuna ngoma, kuna pombe, kuna hii, usiende. Mmenielewa? Hivyo hivyo, hata kama ni Muislamu ndiye anayefanya hayo, ndugu yako, jamaa yako amekualika katika jambo ambalo lina maasi ndani yake, usiende, usishirikiane naye. Tumeelewana? Hayo hayo mambo ya kijamii, lakini kija mambo ya kiibada, usishirikiane naye. Hivyo hivyo katika mambo ya dini na da'wa. Sasa tutakiwa sisi tutaamali na watu waliosimama katika mstari wa sawa sawa. Na hivi ndivyo walivyoishi maswahaba na tabiin. Hapa alikuwa akizungumza maswahaba katika zama za sahaba Abdullah ibn Umar. Hawa wenye tabia hizo, hebu waende wakasome hadithi ya kwanza kabisa katika kitabu al-Iman kwenye Sahih Muslim, kitabu as-sahih cha al-Imam Muslim, al-Jami' as-sahih ya al-Imam Muslim. Hadithi ya kwanza kabisa watakutana na habari pale juu inayoelezea kwamba kuna watu walikuja kutoka Basra kwa Abdullah ibn Umar, wakamuelezea kwamba kuna watu kule sehemu za Basra wamedhihiri, wanasema Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa akiyajua mambo tangu azali mpaka yatokee ndo anajua. Innal amra unfun, kwamba mambo ni mapya mapya kwa Allah. Allah wanasema hivi, sitokubali kwamba Allah anajua kila kitu, lakini hiyo kila kitu anajua pale kinapotokea, kwamba Allah anajua kwamba sisi tutafanya muhadhara hapa, ajua. Lakini kabla ya kuja hapo, kabla ya al-asr, ilikuwa hajajua kwamba sisi tutakuja hapa. Si umefahamu? Kuna watu wanasema hivyo, kwamba hii elimu ya Allah ni mpya, anajua mambo pale yanapotokea. Hawa watu wanamshtakia Abdullah ibn Umar kwamba kuna kundi limedhihiri huko Basra. Abdullah ibn Umar akawaambia, ninyi mkenda huko kwanza mkawaambie mimi niko mbali na wao, inni bari'un minhum wa hum bura'u minni, mimi niko mbali na wao, nimetakasika na jambo lao kabisa, na wao wako mbali na mimi. Akawatenga, akajitenga nao. Na mfano wa mambo kama haya ni mengi katika misimamo ya maswahaba, nimeutaja msimamo mmoja, bali tabi'in wamekuwa na misimamo kama hii, wakina Ibn Sirin, wakina Hasan al-Basri na wengineo katika masuk tabi'in, wakina Shaqiq bin Salam Abu Wail na wengineo, wana maneno na mfano maneno haya na misimamo kama hiyo ya kukaa mbali na watu wenye kufanya talbisi na tashwishi kwenye dini, kwamba watu watakiwa wakae mbali nao, wasikae nao karibu, wala wasichukue ilmu kutoka kwao. Hivyo hivyo wanafunzi wa maswahaba, wakina Imamu Malik, wakina Imamu Sufyanu Thawri, wakina Ibnu Mubarak, wakina Ibnu Aun na wengineo, wana maneno mfano wa hayo. Wakina Al-Fudhail bin Iyadh, wana maneno mfano wa hayo, kwamba haifai kukaa na watu wazushi, haifai kushirikiana na watu waliopinda katika misimamo yao, haifai. Na kufanya hivi si kutaka kuigawa dini, ndio dini. Nitawatajia kauli ambayo imetoka kwa Sufyanu Thawri. Sufyanu Thawri ni karini wa Imam Malik na wengineo katika maimamu, kina Ibn Mubarak na wengineo rahmatullahi ta'ala alayhim. Alipokwenda Basra, alipofika Basra akaulizia kuhusiana na mtu mmoja akiitwa Rabi'i, mwana wa chuoni, akauliza ma madhhabuhu, akaambiwa ma madhhabuhu illa sunna, hayakuwa madhhabu yake isipokuwa ni sunna, ni mtu wa sunna utamwona. Akauliza wa man bitanatuhu, ni nani marafiki zake wa karibu? Qalu ahlul qadar, wakasema marafiki zake ni wale watu wanaopinga qadar. Qala fa huwa qadariyun, akasema yeye ni qadari. Sasa mtu yeye hujinasibu mimi salafi, lakini kuna hizbi, yeye ni hizbi, yeye ni hizbiyun, na si katika as-salafiyya, hayuko katika as-salafiyya ala al-jadda. Na mwenendo anaokwenda nao ni mwenendo wa hasara, ajiepushe nao. Usikae na watu ovu katika jambo la dini, ukawa wewe unafanya dawa pamoja nao, wakitoka watoka nao, wakirudi warudi nao, wakaa nao vikao mwapanga. Sasa huyu ataendelea na batili yake, ni lazima umkate ili aiache batili yake, asifanikiwe kwenye batili yake. Lakini ukiendelea kukaa naye anapata nguvu na ghururi, na anawahadaa watu wengine. Sasa wenye tabia hizo waache, labda wenyewe wajisarihi kwamba sisi ni katika wale, na sisi tutawaamiliana muamala kama wale, wasiwababeshe watu. Hili jambo linahitaji ufafanuzi mrefu. Najua nimewakoroga kidogo baadhi yenu, nimesema hizbi, nimesema hivi, hapo panahitaji ufafanuzi mrefu. Hizbi ni nani? Alama zake ni zipi? Kwani athari zake ni zipi? Ubaya wake ni upi? Maana kaza kusikia neno tu usielewe kitu gani kinaendelea. Lakini sasa wakati ulionao sina nafasi ya kueleza hilo. mimi maudhui yangu ilikuwa ni kuhusu nafasi ya maswahaba kwetu sisi, namna tunapotakiwa tuwachukulie maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio mada yangu. Hii iliingia kati tu. Maswali nimeambiwa matatu. Mbona kama kuna jingine? Ah, basi. Ndio yale yale. Mimi nimemaliza. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa nas'alullah ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.